Mas passista, vai tentar fazer o tempo. Os né, a dos monarcas estavam muito largos de poder, nem o que se naia que o que é a parte de a dos monarcas estavam muito largos de poder, nem o que se para que حضرت مولانا اشرف صاحب کے بارے میں علی میاں صاحب نے ایک تحریر لکھی ہے، ساتھی نے مجھے دے پڑھا، حضرت علی میاں صاحب نے ایک یہ نعت سیمینار تھا، نعت والا سیمینار تھا، اصل میں حضرت چاہتے تھے کہ یہ جو عرب ہیں یہ خشک ہو گئے ہیں اور ان کا سلفی نجدی ذہن ہو کر یہ جو ہمارا سوز و گداس دین کا سرمایہ ہے اور جو عشق و محبت کا تعلق اللہ کی ذات ذلاب سے اور حضور اکثر صلی اللہ کی ذات باقمات سے ہے اور صحابہ کرام کو جو حاصل تھا، حضرت نصار بن ثابت رضی اللہ کے جو قصیدے ہیں یا کی نعتیں ہیں ہم نے دیکھا، بس ندی میں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، بعض لوگ میں بعض خاص خوشی کچھ میں آیا نہیں کہ ایسے فور کھاتے ہو مسجد میں ایسی نعتیں پڑھتے ہیں لوگ، میں کہا کیا وہ کیا پتا ہے کس طرح ہی نصار بن ثابت رضی اللہ نے مسجد ندی میں پڑھا سکتے اور حضور کے نمبر میں شاتے تھے. خیر جی اس کے لیے انہوں نے ایک نعت سیمینار کیا اور نعت سیمینار اورنگ آباد میں کیا، یہ اورنگ آباد نے مدرسہ کاشف العلوم میں کیا. اس میں علی میاں صاحب کا ایک مطلب ان سے عربوں کو نعت کے ساتھ متعارف کرنا تھا، سولہ مداد کے ساتھ دل کی گرمی ہے، اور ایک یہ تھا کہ اورنگ آباد میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دفن ہے. یہ بادشاہ گزرا، مغل بادشاہ گزرا، اس کے شیخ فاضل معصوم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کی کتاب کا اپنی صفحہ ہے، پارسی کی عبارت ہے کہ کیوں پتھر پہ سینہ شہنشاہ، کیوں پتھر پہ سینہ شاہ نظر کر دے اور آدر وارا محمود جانتے. جب میں نے شاہ کے خط پر نگاہ کی تو اس کو انوارات سے بھرا ہوا پایا، انوارات سے بھرا ہوا پایا، تو وہاں کرایا تھا تاکہ اربوں کو کے سامنے نقشہ آئے کہ دنیا میں کیسے لوگ گزرے، کیسے بادشاہ گزرے، انہوں نے بادشاہی میں فقیری کی ہے. اس میں حضرت مولانا صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، اس میں باوجود ان پیروں کے مجھ سے معذور تھے، دل کے مریض تھے، شوگر کے مریض تھے، دمے کے مریض تھے، سفر کرتے تھے مولانا صاحب. مسلمانوں کے دلوں میں اس موضوع کی قدر و قیمت کا اندازہ سیمینار میں شرکت کرنے والے مندوبین کی باری تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے. سیمینار میں نا سیمینار میں سارے کافی لوگ آئے. اس سیمینار میں شرکت کے لیے ایک موقع بہت پروفیسر مولانا محمد اشرف صاحب سلیمانی کی قیادت میں پاکستان سے جا کر شریک ہوا. ہندوستان عموماً پاکستان کی سباقوں کو بہت قدر سے دیکھتے ہیں. مولانا محمد صاحب سلیمانی پشاور یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ بیروی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز ہیں، جو اپنی مرض و مجبوری اور چلنے پھرنے سے یکسر معذوری معمولی نقل و حرکت کے لیے بھی اپنے رفقاء کی مدد کی محتاجی، باوجود اس کے باوجود ایک طویل اور بامشقت سفر کی ضرورتیں تجربہ مرتبہ نے برداشت کر کے تشکیل لائے. یہ سب کچھ موصول ہے صرف موضوع کے اعزاز و اکرام، کتاب کا جو اعزاز و اکرام اس کے لیے کیا، سمجھار کا احترام اور مدنی کی محبت کی جذبات کی قدر افزائی میں کیا. یہ تذکرہ اور لکھا آپ نے، یہ کتاب ہے صاحب کی، کتنے جلد ہیں؟ سات جلدے اس کو پڑھے ساتھی، نو جلدے اس کو پڑھے ساتھی. اس پہ دنیا اسلام کے اہم راز اور اہم باتیں انہوں نے بیان کی ہوئی. تو علی میاں صاحب کا وہ بیان ہے، اس کو میں تعارف وغیرہ تو کافی کلمات ہو گئے. بیان جو ہے تو انہوں نے شروع کیا ہے کہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب اپنی کارکردگی میں، اپنی تاریخ میں اور اپنی بات کو پھیلانے میں، چلانے میں، یہ سب سے زیادہ کامیاب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے ہیں. انسانوں کو متاثر کرنے کے میں کے لیے سب سے زیادہ کامیاب شخصیات جو گزری انسان کی تاریخ میں، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں نا, وہ یہ اس بات سے پہلے بات تھی جو انہوں نے فرمائی تھی, وہ یہ تھی کہ ایک عبارت ہے جس بڑی عبارت ہے جس کے آگے دروازہ ہے, بند ہے, اس پر بڑا کفر تالا لگا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہیں, کوئی اس کو لاتے مارتا ہے, کوئی اس کو کروڑتا ہے, کوئی اس کو کھینچتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے اور یہ لگے ہوئے ہیں اور ان سے اتنی تعداد کے لوگ ہیں, اتنی پریشانی اٹھا رہے ہیں اور مشقت کر رہے ہیں اور لیکن تالا کھول کر اندر نہیں جا سکتے کہ عبادت کی قواعد کو لے سکیں, اس میں جا سکیں. اتنے میں ایک آدمی آتا ہے, اس کے ہاتھ میں لوہے کے کپڑوں سے چھوٹا سا وہ تالے میں ڈال کر گھما لیتے ہیں, چابی ڈالے میں ڈال کر گھما دیتے ہیں, کھول دیتے ہیں, سارے سات پریشانی مشقت سے چھوٹ جاتے ہیں, مسئلہ حل ہو جاتے ہیں, سب قدر کر دیتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ کامیاب انسانی تاریخ میں انسانوں کی اصلاح اور متصل کرنے میں انبیاء علیہ السلام کی شخصیات ہوئی ہے. تو ایک بات اور تھی کہ وہ جتنے لوگ مشقت کر رہے تھے ان کے پاس ترتیب نہیں تھی, اور چابی والا آدمی کے پاس ترتیب تھی. تو انبیاء علیہ السلام کی اس کامیابی کی بنیاد ان کی ترتیب ہوتی ہے. جب انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو معاشرے میں ظلم و اطماع, چوری, بدکاری, جھوٹ, فریب, دھوکہ, یہ چل رہا ہوتا ہے, چالو ہوتا ہے. تو اٹھا کر دیکھیں یہ قوم شعیب کا جو ہے تو ناپ تول میں دھوکہ دینا ایک فن اور آرٹ تھا, ایک فن تھا جس کے تحت وہ اتنا دھوکے دیتے تھے جو دوسروں کو دیں تو کم زیادہ کر کے دکھا کرتے ہیں, جو خود دیں تو زیادہ وہ کم کر کے لیں, ایک فن تھا. اس بات القرآن نے سے بس کی ہے, تم نے کہا یا شعیب و سلاد کا تاب ہوگا اندر کا آبا ہونا او اتنا فلا او اتنا او ماتشا ماتشا کہ تیری نماز ہی بات کے لیے کہ بابا ہو جائے جدید کو چھوڑ دے اور اپنے مالوں میں وہ ترتیب لے کر چلے جو تم کہتا ہے کہ جہاں تک تیری مداخلت آ رہی ہے, کیونکہ ہم تو یہی تمہارا فن ہے جس میں ہم نے جھوٹ فریب کو داخل کر کے اپنی کمائی کر رہی ہے, سارا بریانی سو رہے. جب تشریف لاتے ساری برائیاں ساری کباہتیں اپنے پورے زور کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ جب کام شروع کرتے ہیں کسی چیز پر باسی نہیں کرتے ہیں, کسی چیز کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں, ان میں سے کسی چیز کا تذکرہ ہی نہیں کرتے, بس چابی والی ہے. یعنی وہ کام کہاں سے شروع کرتے ہیں, وہ جو ہے تو کام وہ شروع کرتے ہیں اللہ کی ذات ذوالجلال کے ساتھ ایمان کا تعلق پیدا کرنے کے لیے کام شروع کرتے ہیں. کیونکہ انسان سے ایک بات کرانی ہے, انسان سے ایک بات کرانی ہے, کیا بات کرانی ہے, اس کو منوانا ہے کہ یہ مان لے, باقی تو کوئی مشکل نہیں ہے, سر کو معلومات نہیں, اگر ماننے والا ہے تو آپ بتاتے جائیں اور ساری چیزوں کو کر لے کر کرتا جائیں. لیکن ماننا اس کے پاس کون, اب جو ہے انسان جو ہے یہ کس کی مانا کرتا ہے, یہ کس کی مانا کرتا ہے, انسان کے ماننے کے لیے جو ہے اس کے دو کمزور جگہ ہیں. جیسے ہم لوگ اپنی باپ دادا کی زبان میں, انگریز کی زبان میں ویک پوائنٹ کہتے ہیں, دو اس کے کمزور نقطے ہیں, اس کے دو اس کی کمزوریاں ہیں, دو اس کی مجبوریاں ہیں, ایک جلب منفعت, ایک دفع مضرت. جلب منفعت, دفع مضرت, فائدہ لینا, نقصان ضرر سے بچنا, یہ اس کی دو مجبوریاں ہیں. جلب منفعت, دفع مضرت, فائدہ ملنا اور ضرر سے بچنا, جہاں یہ چیز ہوتی ہے اس جگہ یہ جھکتا ہے, اس کی طرف یہ بڑھتا ہے, اس کی طرف لبکتا ہے, اس کے ساتھ تعلقات بناتا ہے, اس کی مانگتا ہے. جہاں سے اس کو جلد ون پایا تھا اور تب مضرت کا ایسا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام ایمان کی مدد کرتے ہیں اور ایمان میرے بھائی صرف توحید نہیں ہے، ایمان صرف توحید نہیں ہے، توحید ایمان کا اعظم جز ہے، بڑا جز ایمان کا توحید ہی ہے، لیکن صرف توحید ایمان نہیں، توحید کے ساتھ جو ہے صفات ایمانیہ ہے، دیانت ہے، امانت ہے، صداقت ہے، غیرت ہے، شجاعت ہے، اور یہ تو طہارت ہے، سب اور صباحت ہے، اور حیا ہے، یہ صفات ایمان جن کا کہ باقاعدہ کچھ حدیث بدلتر ہے بھائی، کیا تہور شرف المان الحیا نصف المان، تہور جو ہے باقی جو ہے ایمان کا حصہ ہے، اور حیا نصف ایمان ہے، لا ایمان الب اللہ امانت لہو جس کی امانت میں اس کا ایمان نہیں، لا دین الب اللہ حضر لہو جس کے وعدے کی پابندی جس کا وقت دیر ہی نہیں ہے، تو یہ صفات ضروریہ ایمانیہ ہیں، بڑے سلمان ہمارے بڑی بات کیا کرتے نا، یہ کہا کرتے ہیں کہ ایمان تو کیسی لا یا مرکب نہیں ہے، دوسرا لا یا رجدا وہ چلا اس پر حدیث سنا ہوں کو گشت کر کے تبدیلی بیان کیا کرتا تھا، تو بیان والا میں بہت صبح میں مشہور تھا، تو میں نے بیان کیا، اس میں ایک فارغ و تحصیل عالم جو اسلامیات کے لیکچرر بھی تھے وہ بیٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے تو بزرگوں نے کہا ہے تو علماء کو وہ بیٹھنے کی دعوت نہ دیا کریں، بیٹھ جائیں ان کی مہربانی، اور اگر بیٹھ جائیں تو بیان کرنے کے بعد آج جانا پوچھ لے کرے کہ حضرت کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو آگاہ پر پا دیں کہ ہم درست کر لیں گے، بدلا سکتا آپ سے تو جان کو پارو جی دی پسپل کی فکر باز نہ کھڑے تھے دس دو وہ بیٹھے تھے تو پروفیسر صاحب اور وہ تحصیل عالم بھی تھے اور بڑے محبت سے بیٹھ کے میرے کہا پروفیسر صاحب اللہ آپ کو اجازت کسی پر بھاؤ ہوئے وہ غلطی کو تعلیم ہو تو بتا دیا کریں اصلاح کریں، ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ایمان جو ہے تو گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اور ایمان کیونکہ امام ہونے پر رحمت اللہ کا قول یعنی ایمان ہوگا عزیز ہو رہا ہے، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، اور ایمان ایک ہی سالم چیز ہے، ایک سالم چیز ہے، جسے آپ لوگ کہتے ہیں اپنی اس کی بابا باب انداز زبان ون اینٹیٹی، کہ ایمان ایک سالم چیز ہے، اس کی اجزاء نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ماں عثمان مدلہ کہتے ہیں علی ماں اللہ عزیز ہو رہا ہے، اس ایمان میں بڑھتا ہے گھٹتا ہے، تو کہتے ہیں بڑھتا ہے گھٹتا ہے، تو میں نے کہا بتا مجھے تو اس سے مجھے بتا میں تھوڑا سا رخ سے سوچنے لگا، میں بیان کرنے کے بعد سیدھا حضرت مولانا صاحب کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا، وہاں حاضر ہوا میں نے کہا کہ حضرت مولانا صاحب یہ ایسے میں نے بیان کیا یہ واقعہ پیش آ گیا، تو نے فرمایا اوپر بخاری شریف میری اٹھا کر لے ہوں، بخاری شریف لائبریری کا کہ اس جگہ پر میں نے پنسل سے لکھا ہوا ہے، استاد صاحب کی بات قاضی صاحب عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ کے سیوک سے پڑھا ہے کس جگہ میں لکھا ہوا، تو اس جگہ کو کھولا گیا پنسل سے لکھا ہوا کہ تب سے ایمان تو نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، کیا وہ ہوتا ماننا نہ مان دو ہی بات مان لیا تو ابھی مومن ہے نہ مانا تو آپ کا پر ہے، واقعی وہ ایسی حقیقت ہے جو تقسیم نہیں ہوتی، مانا آپ نے تو آپ مومن ہو گئے، نہیں مانا تو آپ چلے گئے کفر میں چلے گئے، لکھا ہوا تھا کہ بہرحال قوت ایمانیہ جو ہے یہ بڑھتی گھٹتی ہے، نفس ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، قوت ایمانیہ گھٹتی گھٹتی گھٹتی بڑھتی ہے، کہ ایک دن کا پیدا ہوا بچہ بھی زندہ ہے، کیونکہ زندگی ہے کہ یا زندہ ہے یا مربوط ہے، یا زندہ ہے یا مربوط، تو چھوٹا بچہ بھی زندہ ہے اور 40 سال کا توانا مضبوط مرد بھی زندہ ہے، لیکن قوت میں دونوں کے بڑا فرق ہے، جبکہ نفس زندگی میں دونوں شریک ہیں دونوں زندہ ہیں، تو مومن سارے ہو گئے جن نے مان لیا، آگے قوت ایمانیہ، قوت ایمانیاں بڑھتی ہے بڑھتی ہے، تو عرض یہ ہے کہ ایمان جو ہے تو صرف توحید ایمان نہیں ہے، ہاں جی، اور توحید کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک توحید ہے معلوماتی اور ایک توحید ہے تحصیلی، قبروں کے پاس جاؤ رولا کو مدد نہ مانو، یعنی مرے یہ توحید ذات بیان کرتے رہے توحید کرو، وہ ہو تو بہت سب دھواں دار طریقے بیان کرتے ہیں، یہ معلوماتی توحید ہے بھائی، یہ تو آپ کو معلومات آ گئی. بس آپ جو تاثری تو ہی تو قلب میں اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال کا اعتماد یقین بھروسہ اس کو حاصل کرنا ہے. یہ ساری دنیا کی مخلوقات ایک طرف ہوں, ساری دنیا کے بال سدھانے ٹوٹتے بوجھیں اصل ایک طرف ہوں اور ایک طرف گئے تو اللہ کا اللہ ایک طرف گئے اللہ کا خبر ہو کہ سارے کے سارے اس کے آگے صرف ندون ہیں, یعنی کہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اور نفع کا مالک بھی اللہ پاک ہے, ضرور کا مالک بھی ذکر کراتے ہیں نا ہمارے ساتھ لا نافع الا اللہ لا ضار الا اللہ, کوئی نفع پہنچانے والا نہیں سوائے اللہ کے, کوئی ضرورت دینے والا ضرورت بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے. جی اور ساری کی ساری جو مسائل ہیں اور سارے کے سارے اسباب جو ہیں یہ اسباب تو اللہ نے اپنے امر کو ظاہر کرنے کے لیے بنائے ہیں کہ اللہ کا امر سے ظاہر ہوتا ہے اور انسانوں کو تسلی ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں اسباب ہیں, ان کو تسلی ہو جاتی ہے اللہ ظاہر ان سے کرتا ہے اور نہ اللہ پاک کرتا اپنی قدرت سے قابل سے کرتا. اللہ کا امر ہے, کھانا جو تیری بھوک کو بٹا رہا ہے تو اس امر سے بٹا رہا ہے جو اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے, اس کی اپنی ذات تو نہیں ہے. ہاں پھر تسلی کے لیے اللہ نے اس امر کو اس سے ظاہر کر دیا کہ تسلی ہوگی, میری بھوک بٹانے والی ہے, میرے پاس موجود ہے, تسلی ہوگی مجھے, پریشانی نہیں ہے, اس کے لیے اللہ نے یہ ہے. ورنہ پتہ پاک کیا کا امر ہے, ہر سبب ہر وسیلہ میں اللہ پاک کا امر ہے, وہ آ کر ظاہر ہو کر اثر دکھاتا ہے. یہ جو عبادت الوجود بیان کیا کرتے ہیں تو اس کی جو حقیقت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ موجود ذات حقیقی ذات اللہ کی ہے, امر اللہ کا ہے, ساری مخلوقات میں سے وہ ظاہر ہو رہا ہے, وہ ایک اکیلا ہے, واحد ہے, اس کی عبادت ہے اور اثر ظاہر کرتا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ اپنے اثر میں اللہ پاک کی محتاج ہے سارے کے سارے منافع کرنے چیزوں سے, سارے کے سارے ضرور وجود میں آنے سے کہ اللہ کے اوپر کے محتاج ہے. اللہ پاک چاہے تو اس کو معطل کر دے اور وہ پوری اپنی حقیقت کے ساتھ کو اصلی نہ دکھا سکے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا آگ میں ڈالا اور آگ نہیں جلا سکے, شاید اس نے جلا کہ آپ کو وقت زندگی کا سب سے بہترین وقت کون تھا کہ وہ تھا جو آگ میں گزرا اور وہ پھر وہاں اس کے خاندان کی نرود خاندان کی عورت کو دیکھ رہی تھی, اس کو جو دیکھا اس کے گھر میں بھی آ جاؤں, مجھے بھی آج کچھ نہیں کہیں کہ تم بھی آ جاؤں تو ہوگی اس بھی آ رہی نہیں جائے, تو اس یقین کے ساتھ جو گئی ہے تو اس کو نہیں جلایا, کیونکہ جلانا جو آپ کی صفت ہے تو اللہ کا امر ہے. اللہ پاک سے امر کو معطل کر اور معطل رکھا اور 40 دن معطل رکھا اور 40 دن کے بعد جو صحیح سالم ابراہیم علیہ السلام ہے تو اس سے باہر نکلا ہے. یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو مسلم فلاحی رحمت اللہ, اور مسلم فلاحی رحمت اللہ علیہ جو تھے تو یہ یمن کے علاقے کے رہنے والے تھے اور یمن میں اسود انسی ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور یہ اس پر بڑی حیثیت کے مسلمان تھے اور یہ حیثیت تھی تو پکڑا ان کو پر روک ڈالا جہاں تک کہ ان کو کہ آپ مجھے مانو اور میری نبوت کو مانا, اس پتر کو آگ میں ڈالا گیا. جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ آگ سے اللہ پاک ان کو صحیح سالم باہر نکالا اور پھر ایسے حالات ان کے لیے اس کو مشکل بنا دیے کہ کرے نا وہاں پر ممکن نہ ہو, تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ میں ابو بکر صدیق کے خلاف تھی اور ان کی ملاقات ہوگی انہوں نے فاروق رضی اللہ عنہ سے, ویسے صابر کی شکل میں آئے کہ وہاں مسلمان بھائی ہیں وہاں جا کر رہیں گے, انہوں نے ملے ہم نے فاروق رضی اللہ عنہ سے کہاں سے آیا کہ یمن سے آیا, کہتے ہیں یمن سے آیا ہو, یہاں میں تمہارا ایک بھائی پروفیسر فلانی ہے, اور سنا ہے کہ اسد ہنسی نے اس کو جو ہے تو ڈالا ہے, آگ میں ڈالا ہے, جی آگ میں ڈالا ہے, تو ایسے خاموش ہے. تو عمر عمر بہادر رضی اللہ کی فراست سے جان دیا کہ وہی ہے, کہا تو نہیں ہے, ہم نے کہا تھا میں سنبھالا تھا. تو لے گئے بولے سجید رضی اللہ سے ملاقات کرائی کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ امتی دکھا دیا ہے, جس امتی کے لیے اس طرح کی کرامت ظاہر ہوئی جس طرح کا معجزہ بنی اسرائیل کے پیغمبر اونچی حیثیت کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوئی. سبحان اللہ, مجھے بات بھی جمتا ہے, اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے, جمتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, یقین کرتا ہے. ایمان ہمارے پاس ہے, یقین نہیں ہمارے پاس, تو اس کے لیے ایسی تاثیر وجود میں آتی ہیں. تب ایک رات لال اجمین جو دریا دریا کے کنارے کھڑے اور پل نہیں ہے, کشتیاں ختم ہو گئی ہیں, پار جانے کا راستہ نہیں ہے, کہ کیسے جائیں گے؟ فضل سلمان پاس اللہ نے کہا ایسے جائیں گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے گزرے تھے, اس کی ضروری ہے کہ آپ کے لشکر میں کوئی قبیلہ گناہ والا نہ ہو. ساتھ میں اگا دے لشکر پر نگاہ ڈالی, جس کو دیکھ دیکھا الحمدللہ میرے لشکر میں کوئی قبیلہ گناہ والا نہیں, اتنا تم فراست المومن فإنہ ینظر من نور اللہ, مومن کی فراست سے ڈر, اس کی پہچان کے بھاپ جانے کا ڈر, کیوں کہ اللہ کے دور سے دیکھتا ہے. انہوں نے کہا ایسی بات ہے پر یہ دریا ہم نہیں ڈبو سکتا. اس پتھر کا پار ہوئے, البدایا اور نہایت عربی کی تاریخ کی کتاب ہے ہمارے پاس یہاں ہے, اس میں ساری عبارت عربی کی ہے, اس جگہ فارسی میں لکھو ہے کہ رانی نے کہا دیوان آمدن دیوان آمدن دیوان دیو آگے دیو پانی پتھر کرا رہے. ایک صحابی کا پیالہ گزرا گرا پانی میں, دوسرے نے تانا دیا کہ کیسا پیلا تھا, اس کو پانی لے کر نکا, میرا پیلا لال کا تھا, اس کو پانی نہیں لے آ سکتا, اور ایک لہر آئی اسے پیالہ آگے اس کے کنارے پر پھینک دی. اب عزیز ابار رحمۃ اللہ لکھے ہوئے کہ ایمانی سطح ہوتی ہے ایک, اور ایک اعتبار اعتبار کی ایک سطح ہوتی ہے, اس کو آدمی اس پر آتا ہے تو اس وقت یہ ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو شاید اس کی مثال ہے, دو بزرگوں نے مثال دی کہ آپ گیس کو اوپر پھینکیں تو اوپر چڑھتی ہے چڑھتی ہے چڑھتی ہے, یہاں تک کہ آخری جگہ کو جا کر چھوتی ہے, جس کو چھوتی ہے اس پر باقی نہیں رہ سکتی ہے, کیونکہ یہ بہت اونچا عروج ہے اس کا, اس سے پھر واپس آتی ہے. تو لکھا ہے کہ یہ عبادی سطح جو ہوتی ہے اس کو مذاکرات مذاکرات مراقبات اور غور و فکر کے سے آدمی کسی کسی وقت چھو جاتا ہے, مذاکرات اس کا چرچا کرنا بیان کرنا اس ایمان کو بیان کرنا, مراقبات اس پر دھیان جمانا ہو اور فکر کرنا باطن میں, تو مذاکرات اور مراقبات سے اس سطح کا آدمی چھوتا ہے, کبھی کبھی چھوتا ہے اس پر باقی نہیں رہ سکتا ہے, اس پر باقی نہیں رہ سکتا ہے. ہمارے بولانا صاحب رحمۃ اللہ نے بتایا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, 22 واقعات صحابہ اکرام کے پانی پر چلنے کے ہیں, 22 واقعات صحابہ اکرام کے پانی پر چلنے. ایک واقعہ انہوں نے سنایا بھی, وہ واقعہ ایسا تھا کہ جس وقت ایک دوسرے صحابی ہیں اعلی حضرمی رضی اللہ عنہ, اعلی حضرمی رضی اللہ عنہ ہے, ان کو پتہ چلا کہ ہمارے دوسرے بھائی سعد بن ابی وقاص تم نے ایران میں پانی پر لشکر کو چلایا ہے. تو جس طرح ہمارا اور آپ کا مارچ کمانے میں مقابلہ ہوتا ہے, الیکشنوں کا ووٹوں کا مقابلہ ہوتا ہے, اور چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے, دنیا کے مقابلے کرتے ہیں, تو اللہ والوں میں کرامتوں کا مقابلہ ہوتا ہے. کیسا سعد بن ابی وقاص لشکر کوچ لایا ہے, وہ پانی پر چلایا رہا کیا ہے, تو انہوں نے 22 میل اپنے لشکر کو اس سے الخبر سے بحرین تک چلایا ہے, الخبر ایسے ہے نا بیچ میں سے پانی کیسے خریج ہے اور بحرین ایسے آگے نکلا ہوا ہے جیسے نوک کی طرح چونچ کی طرح آگے نکلا ہوا ہے, نقشے میں کبھی دیکھے درمیان میں 22 فٹ سمندر ہے, ایسے جائیں تو بہت لمبا راستہ بنتا ہے خشکی والے, اور یہاں سے جائیں تو تھوڑا سا 22 میل. تو کہتے 22 میل انہوں نے اس سمندر پر اپنے لشکر کو چلایا ہے, اور وہ رضا دیتا کہتے جب ہم تھک جاتے تھے تو ہم ایسے باسود گئے تھے پاک مٹی کا ٹیلا اوپر آیا اور اس پر ہم کھڑے ہو کر اپنے آرام کیا اور پھر چلنے لگے. آج بھی ہو جائے گھر براہیم کا ایمان پیدا, آج بھی ہو جائے گھر براہیم کا ایمان پیدا, کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا, کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو ایمان کی سطح ہے, اس پر جب پہنچتا ہے پھر ایمان کی یہ سطح یقین والی ہے, یقین سے اگلی پھر محبت والی ہے. یقین تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ بہت شدت سے اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں. وہ ناف نہ ہو کیا کہ نافے اور زار سے, ہاں جی جب من پیا تو دب مدرس سے, اور نافے اور زار کے یقین سے تو اس کا اس کے دھیان سے تو یقین پیدا ہوا, اس کے دھیان سے تو یقین پیدا ہوا. پھر آگے جو جیسے ہمارے حسن خان صاحب وغیرہ سے پہلے شاید سے پہلے بیان کروا رہے تھے نا جی, کہ تھوڑی دیر تو غور کرے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آنکھیں دی, کیسے ہونٹ دیے, کیسے کان دیے, ہاتھ دیے, اور اللہ کیا یہ نعمتیں جو ہیں تو یہ آدمی کہیں کر سکتا ہے, حاصل کر سکتا ہے. ہمارے بلال صاحب ہوتے تھے رائے پور کے وکیل, کہتے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے اللہ نے کیا دی, مجھے اللہ نے کیا دیا, اتنا تردس وکیل رکھا ہوا. تو اس کو اللہ والے نے کہا کہ آپ کی آنکھیں نکال دیتے ہیں اور آپ جو ہے تو 2 لاکھ روپئے دے دیں, تو چلو ایک ہاتھ کاٹ لیں گے 2 لاکھ روپئے دے دیں, کہ ایک پاؤں کاٹ لیں گے 2 لاکھ روپئے دے دیں گے. تو پھر بلال صاحب گنتے تھے کہتے 10 لاکھ کا تو یہ بات جیتی ہوگا. مجھے ساتھی دیکھا وہ خط بھیجا کہ والد صاحب بیمار ہے, ڈاکٹر کو دکھایا گھٹنے کی تکلیف ہے, اس نے کہا کہ 2.5 لاکھ کا گھٹنا لگے گا, 2.5 لاکھ کا گھٹنا لگے گا. مجھے کیا لگتا ہے وہ کس سے بھی زیادہ ہوتے کہ لگے گا نہیں, اور وہ بھی یہ اسے کام کرنے دیں جیسے کہ اپنا گھٹنا کام کر رہا ہے. تو اللہ کی نعمتیں ہیں, رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تذکیر بے اللہ ہے, قرآن پاک پہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا تذکرہ کر کر کے اللہ پاک کی ردا ہوتی گئی ہے, اس سے پیدا ہوتی ہے محبت, اس سے پیدا ہوتی ہے محبت. اور محبت جب پیدا ہوتی ہے تو یقین اور اعتماد کا, تو میں نے آپ کو خاکہ میں بتائے جو یہ پانیوں پر چلنا اور اس آگ کا وہ ہونا اور محبت جو ہے پھر اس کا آگے بڑھ کر ہے. تو اس کے بارے میں تو اللہ پاک نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ جب نافل فرائض کو پورا کرنے کے بعد نوافل کا قرب آدمی اثر کرتا ہے تو اس کے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جو چھوتا ہے, اس کے کان بن جاتے ہیں جو سنتا ہے, آنکھ بن جاتا ہوں جسے دیکھتا ہے. یعنی وہ تو حدیث شریف میں حدیث قدسی میں یہ فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ اللہ پاک کا کیسے معاملہ ہوتا ہے. اس کہا نا کہ ایک تک من فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ, اس کی دعا اللہ کے تعلق والی بنی تو اس دور سے دیکھتی ہے, اس کا دیکھنا پڑتا, اس کی شنوائی, اس کا سننا اس دور سے پر ہوتا ہے, اس کے اندر ان قوتوں کا ظہور ہوتا ہے, وہ قوتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جو پھر ساتھ پہنچ نہیں سکتا. ہم لوگ بار رضی اللہ عنہ کھڑے تھے جمعہ کو خطبہ دے رہے تھے, اور خطبے کے دوران انہوں نے ایک ایسا جملہ بول دیا جس کا خطبے کے ساتھ تعلق نہیں کیا, تعلق نہیں تھا. انہوں نے کہا یا ساریا الجبل, جو منافق بیٹھے ہوئے تھے وہ ہنستے ہوئے نکلے باہر, دکھا کے سنا کیا کہہ رہا تھا کہ خطبے کے دوران ساریا اس کو یاد آ گیا تھا, جب دیر لگتا یاد آ گیا تھا, اور ساریا پہاڑ بول رہا تھا نعوذ باللہ من ذالک, اس کی کیا تک تھی جی, یہ کیا بول رہا تھا منافق ہنسے. اور ساریا کہتے ہیں ہزار میل دور ان کا جنید ایک جنگ میں لڑ رہا تھا اور اس کا لشکر آگے بڑھ رہا تھا اور پہاڑ میں چھپا ہوا جو جس پر کا لشکر بیٹھا ہوا تھا, یہ اگر ایسے ہی اس کے سامنے چلے جاتے بس اپنا قتل کرتے اور یہ ختم ہو جاتے. صاحب اکرام نے بات سنی ہوئی تھی, جب ساریا وہاں سے واپس آئے تو ہم نے پوچھا کہ یہ ایک جمعہ کے دن امیر المومنین نے ایک ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا, اس کی کوئی آپ کے پاس ہے اطلاع؟ اس نے کہا جی ہاں جمعہ کا دن تھا اور میں نے امیر المومنین کی آواز سنی. انہوں نے فرمایا ساریا پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, تو اس آواز سے ہم نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر آگے راستے کا سروے کیا, راستے کو دیکھا تو پتہ چلا کہ آگے ایک لشکر گھات لگائے ہوئے چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور ہم ایسے ان کے سامنے چلے جاتے تو ہم پر ساتھ حملہ ہوتا. امیر المومنین کی صاحب وہ وہاں کے نظارے کو ینظر بنور اللہ, کیونکہ اس کو جو ہے اللہ پاک کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, تو اس کی آنکھ ہزاروں میل کو دور کو دیکھ رہی ہے اور اس کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے اور آگے بھی اس اللہ کے تعلق والے کانوں والا جرنیل کھڑا ہے اس کے کان سن رہے ہیں, کیونکہ یہ اب یہ آپ کان نہیں ہے اللہ پاک ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں, تو اس کو سن رہا ہے. تو میرے بھائی پھر اسپیس پہ زیادہ زمانہ صداقت یہ ضروری ہے, یہ ضروری باتیں ہیں. اور جو گلا اور ہم وہ آج کل کے دور میں اس بات کا ہے, اعمال ہیں لیکن ایمان کمزور ہے, اعمال ہیں ایمان کمزور ہے. میں کسی بار ملک میں تھا تو ایک مدرسے کا قیام تھا, تو وہاں کوئی آدمی پوچھنے کے لیے آیا کہ کینسر وغیرہ کا جو دم آپ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے, تو میں نے کہا کر لیتے ہیں. تو شیخ العزیز صاحب جو مدرسے کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, ہاں کچھ افاقہ ہو جاتا ہوگا نا. نے کہا کہ ماشاء اللہ کہ سائے ستہ کو پڑھانے کی تم کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے, پڑھا رہے ہیں تو سائے ستہ کے یقین تصدیق ہو جائے. اس یقین سے میں نے کہا میں کیا کروں, اس جگہ میں اس کو کیسے دکھا سکتا ہوں؟ وہ نے میرے پاس پشاور ہوتا تو بتا یہ دیکھو اس مریض کو دیکھو, اس کا اتنے درجے کا پہلے وہ کینسر اللہ نے مکمل شفا دی, اس کو دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو, تو پھر اس کا یقین آ جاتا. حدیث کو تو پڑھا رہا ہے لیکن حدیث پر جس کو یقین ہونا چاہیے وہ یقین جدا چیز ہے, اس کا ترجمہ تفسیر نہیں ہے میرے بھائی. کیا میں جان مجرور اس کے درست کر کے بتا دیا, ترجمہ بتا دیا اور بتا دیا, سارے کے سارے اس کے جزیے لے لیے, جہاں جہاں پر فقہی مسائل اس سے نکلے ہیں سارے اماموں کے خلاف آپ نے تذکرہ کر دیے اور بس ایک ترجمہ بتا دی. یہ جو ہے یہ تو ایک فن ہے, اس پر اعتماد آپ کے قلب میں ہوتا تو یہ یقین جو ہے یہ سرمایہ ہے. یہ یقین سرمایہ ہے. اور پھر جب یہ یقین دل میں آتا ہے اور ایسا نافی اور زار کا تعارف اس سے ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ اس کا یقین پیدا ہوا, مسئلہ میرا یاد کر ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ محبت پیدا ہوئی, اب تو اس کی بات کو ماننا اس کے دل کی چاہت ہو جاتی. اس طرح اس سے بہت محبت ہو, اس کی بات سننے میں اس کو ماننے میں آدمی کو لطف آتا ہے مزہ آتا ہے, تو اس سے بڑھ کر اس کو یہ اللہ پاک کی بات سننے میں مزہ آتا ہے. ہمارے حضرت صاحب تھوڑا رہتے نا پیروں سے معذور تھے رمضان میں دو رکعت میں پورا قرآن سنا ہے. کوئی آدمی سر درد بٹھاؤ نا پتہ یاد کیا رہتا ہے صبح کیا ہوگا, دو رکعت میں اور پوری رات میں یہ تو میں اس پہ میں بھی حضرت تھا, میں نے سنا ان کے ساتھ پوری اس میں سنا میں ساتھ آئے. تو ہوتا کیا تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس میں ان کو ایسے جھٹکے لگتے تھے, جھٹکے لگتے تھے آج بھائی اس کی ابھی محسوس کرتا ہے آدمی باطن میں تو آدمی بتا رہی ہوتا ہے وجہ وجد وہ کیفیت ہے کہ جس میں آدمی کے اعضاء کو کاٹ جس کو پتہ چلتا ہے, وجد میں آدمی کے اعضاء کو کاٹ اس کو نہ درد ہوتا ہے نہ محسوس ہوتا. تو ایسا سے کہتا تھا کہ جس وقت رات ہو اور میں تو صرف ہوتا ہے یا اللہ حافظ صاحب نے تو نبا کر دیا آپ رکو کر دیں میں درد ہو گیا. اور جس آدمی کے ساتھ اپنے پیارے کا کلام اور اپنے محبوب کی بات چیت ہو رہی ہو, مکالمہ ہو رہا ہو, اس کو سن رہا ہو کہ اللہ پاک مجھ سے خطاب کر کے فرما رہی فرما رہی فرما رہے, اس کو تو ایسی محبیت ہوتی ہے کہ رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اتنا لطف آتا ہے, اتنا لطف آتا ہے. اور وہ ہم ختم سننے کے لیے گئے ہوئے تھے تو ہمارے پروگرام میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ حافظ صاحب جب رکوع کرتا ہے نا میں کہتا ہوں ظالم کیسے تان توڑ دے تم نے, جاری رکھتا اس کا جاری رکھتا, اتنا لطف آ رہا تھا جاری رکھتا اور تو نے صحیح رکوع کر دیا, سارا مزہ کر کرا کر دیا رکوع کر کے کیسا مزہ ایسا لطف آ رہا تھا. سبحان اللہ, ہمارا تعلق نہیں ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو جی, جس کے نتیجے میں کہ ہمیں باطن میں یہ احساسات نہیں ہوتے. جو ہے تو سچ بات میں آپ کو بتاؤں, نماز روزہ حج زکات یہ اعمال ایمانی ہے لیکن دیانت امانت صداقت یہ اجزاء ایمانی ہے, یہ اجزاء ایمانی ہے. اس کے پاس دیانت نہیں ہے اس کے ایمان کے پر فرق, اس کے پاس امانت اس کے ایمان میں فرق, اور ایمان کا فرق جو ہے یہ اعمال کے انبار پہاڑ ہو جائیں اس سے پورا نہیں ہوتا ہے. ایمان کے فرق کو اعمال کے پہاڑ پورا نہیں کر سکتے, جبکہ ذرا ایمان بھی انسان کو جہنم سے دکھا دیتا. تو سچ بات ہے کہ حج کرنا عمرہ کرنا ساری رات حجر پڑھنا دن سارا دروسی پڑھنے میں گزارنا اور ساتھ لگا لینا یہ بات آسان ہے, لیکن دکان پر بیٹھ کر ایرا پھیری سے اور دھوکہ دینے سے اور چکر دینے سے اپنے آپ کو بچانا یہ مشکل ہے. سال لگانا آسان ہے پروفیسر صاحب, حج عمرہ کرنا آسان ہے, کہ وہاں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا, کیوں کہ وہ صداقت ہے, صداقت ایمان, وہ ایمان سے ہو سکتی ہے, وہ ساری رات کے تہجد سے نہیں ہو سکتی ہے. ہاں جی, ساری رات کے تہجد سے وہ تو آپ سے وہ نہیں ممکن ہو سکتی ہے, وہ ایمان کی قوت سے ہو سکتی ہے اور ایمان کمزور ہے. اسی کے ساتھ اسی کو لے, اسی ایمان کو لے کر حج میں جا رہا ہے, عمرے میں جا رہا ہے, اسی کے ساتھ یہ تہجد پڑھ رہا ہے. اور ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک آدمی جاتا ہے زیور سنار کے پاس رکھتا ہے, کہتا ہے میں آپ کے زیور کا سو روپئے میں اس کے ساٹھ روپئے دوں گا, چالیس آپ کے نہیں بنتے. دوسرے کہتا کہ ستر روپئے ملیں گے تیس نہیں ملیں گے, جو کہتا اسی بنیں گے بیس نہیں ملیں گے, کاٹ ہوگی آپ سے, آپ سے چالیس روپئے کی کاٹ ہوگی, آپ سے تیس کی کاٹ ہوگی, آپ سے بیس کی کاٹ, کہ کاٹ کیسے ہوگی, ہم نے تو پورا کال کر اس پر دیا تھا آپ لوگوں نے صحیح زیور بنا کر, کہا جی آپ کی قیمت پاسے گر دیا کرتے ہیں, ٹانکے گر نہیں دیا کرتے. تو زیور بنانے کے لیے پاسا سارے سونے میں ٹانکا ملاتے ہیں تاکہ اگر وہ سخت ہو اور وہ برداشت کر سکے, پہننے کو برداشت کر سکے, تو آپ کا جو ہے وہ 40% ٹانکا ہے, 60% پاسا ہے, آپ کا 70% پاسا ہے, 30% ٹانکا ہے, قیمت اس کی بلا کرتی ہے. عمل کی قیمت جو ہے وہ ایمان کے بقدر لگا کرتی ہے. اگر ایمان کمزور ہے, اور بعض اوقات جو حدیث میں آیا کہ لا ایمان بملا امانت لہو, جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے, کامل ایمان نہیں ہے, اور پھر جو ہے تو آگے حدیث پہ آیا کہ اس آدمی کا فرض واجب سنت نفل کوئی عمل قبول نہیں ہے, ادا ہو جاتا ہے قبول نہیں ہے, کیونکہ اس کا نقص ایمان ہے, اس کا نقص ایمان ہے. میں تو 96 سے لے کر اب کتنے سال ہو گئے جاتا, 22 سال ہو گئے میں دو یونیورسٹیوں کا ایگزامینر رہا ہوں, اور اس کی سفارشوں میں جو شیخ العزیز, جو پیر صاحبان, جو علماء صاحبان, جو دینی سیاسی لیڈر اور جو میرے پاس آتے ہیں, اور جتنا گھٹیا وہ مطالبہ کرتے ہیں تو اس سے ان کی سطح ایمان میرے سامنے آتی ہے. میں نے ایک رشتے دار کو سنا دوں, اس دن مجھے اکادمی آیا, اس نے کہا اپنا حاجی صاحب چلے سے واپس آ گیا, چلے سے واپس آ گیا, اور وہ مجھے ان کا پیغام آیا کہ میرے بیٹے کا مرکز جو ہے وہ پشاور سے تبدیل کراؤ دوسری جگہ کا, بتا وہاں تبدیل کراؤ. تو خیر وہ تو ذرا سمجھدار آدمی سے بات نہیں کی, تو عورتوں نے جب ذریعے بنی سے سفارش کرنے کا نکال گئے, ڈاکٹر صاحبہ دراصل سوکھ پی جانی نا پر وطن خلق پی جانی نا داس دکل بکل لکھا تھے بویا بچے بکوری جان مزوں خاص چیزیں پاس کی گی بس. وہ میں نے کہا ماشاء اللہ علی صاحب نے چلے میں 4 منٹ پہلے لگی ہوئے چلا سالانہ چلا تھا, تو یہی مانسک کرایا, یہی مانسک کرایا. ایمان کی سطح یہ ہے, عمل کی سطح وہ ہے, اور ایمان کی سطح یہ ہے. ان ایمان کے لحاظ سے میں گھٹیا حال میں ہوں, ایکچرسی سے بھی گھٹیا حال میں ہوں. چرسی سے بھی گھٹیا حال میں ہوں. وہ ایک تھا نام دیہات پیر صاحب تھا, یہ شکرانے جمع کرنے والے یا لوگوں کو جمع کرنے والے بڑے سلسلے ہیں تصاویر کے نام پر سلسلے چل رہے ہیں. تو ایک پیر صاحب تھا, جو بھی آئے جو گناہ کرے جو گنگن کرے جو گم کھائے سب پیر صاحب کے پاس قبول ہے. تو اس میں ایک اس کا غریب تھا, ایک گندی عورت کے ساتھ بازاری عورت کے ساتھ کا تعلق کر, تو اس کو لے کر آیا حضرت علی نے مطلب کے بعد مسوا کے کو رکھے ہوئے, اس کو لے کر آیا پیر صاحب سے بنایا. پیر صاحب نے کہا بھی کون کرتا ہے, اللہ ہی کرتا ہے, وہی کراتا ہے سب کچھ, گناہ جائے کون آپ کیسے کرتے ہیں, نظر اللہ ہی کراتا ہے, کون کر رہا ہے کون کرا رہا ہے سب کچھ وہی کرا رہا ہے. یہ وزر وجود کا ایک صبر ہے جس پہ جیسے آپ کہا کہ امر ہے کہ اور آگے نور اس کا زیادہ ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ نور اللہ گناہ بھی اللہ ہی کرا رہا. تو یہ بڑا خوش ہوا, سے کہا میری جو ساتھ گندی عورت آئی ہے پیر صاحب کو دیکھ کر بڑی خوش ہوگی, ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب جانے لگے تو اس آدمی نے اس سے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کو کیسے پایا, تو سورت نے کہا آپ کا پیر صاحب کافر ہے, اس گندی عورت نے کہا آپ کا پیر صاحب کافر ہے. تو حضرت علی نے حضرت نے بات لکھی ہے کہ یہ عورت اعمال کی گندگیوں میں مبتلا تھی لیکن ایمان اس کا سالم تھا, ایمان اس کا سالم تھا, اور وہ پیر جو ہے تو دنیا کا لالچ دنیا کا فوائد کو سمیٹنے کے لیے اس نے اپنا ایمان سلب کیا ہوا تھا, اس کا ایمان ختم تھا سلب تھا آج کفر میں تھا, اور یہ اور ساری گندگیوں کے ساتھ اس کا ایمان سالم تھا. تو اس لیے یہ زدہ ایمان جو ہے, اور یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, خلفاء بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, مہمان ہمارے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس بات کو میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ آج کل سلسلے میں ایمان کی تربیت پر اور فکر کر کے اس سے مجاہدات نہیں کرائے جا رہے, اور آدمی کو جو ہے تو پرکھا نہیں جا رہا کہ اس کا ایمان کس سطح پر ہے, کتنا دیانت عمارت کر سکتا ہے. اور یہ کئی سطحوں کے سلسلوں والے جو ہے بس خلافتیں بانٹ رہے ہیں, ہر نائب نسو خیرے کو جو ہے تو خلافت دے رہے ہیں. حالانکہ کے ہمارے حضرات تو اتنی آزمائشیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم آئے, ان دنوں ترک موالات کا فتویٰ ہوا تھا, ان انگریز کے نہ اس کے بل ادا کیے جائے, نہ اس کو ویلوں میں کرایہ دیا جائے, نہ اس کے ٹیکس دیا جائے, کیونکہ ظالم ہے, اس سے رسم کر کے بہت قبضہ کی ہوئی ہے. بہت بڑا ٹھیک تھا, تو دنوں میں لوگ مسکٹر لگ گئے تھے. حضرت عالم نے رحمۃ اللہ کے بعد جب یہ فتویٰ آیا تھا تو دستخط کرنے نے کہا میں دستخط نہیں کرتا, جو فتویٰ غلط ہے کہ فتویٰ غلط نہیں, ٹھیک, میں تو سرچ نہیں کرتا کہ سہ قوم میں بدیانتی کی بیداروی پیدا ہو اور اس کو پھر آپ ٹھیک نہیں کر سکیں گے. پاکستان جو سارے سرکاری چیزوں کو ضائع کرنا اور یہاں جو سارا ہے پھیل گیا, اس کے بعد چلی ہوئی ہے. ترکی میں آپ جائیں وہاں تک نہیں, ملیشیا میں جائیں سرکاری امداد سے اسے نقصان تو نہیں. ہر ایک آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ میں حرام کر رہا ہوں, میں ضرورت نہیں آتا, اسی سے بات چلی. تو ایک عالم تھے, خلیفہ بھی تھے ان کے, وہ سب آئے تو ان کا بیٹا جو ہے وہ تھا ساتھ بیٹھا تھا. ان کا حضرت یہ ہے تو اس کا وعدہ گیا, لیکن وہ کیونکہ چھوٹا لگ رہا تھا اس کے, میں نے اس کا آدھا ٹکٹ لیا تھا. اتر کے مولا تھے وہ بتا رہے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے ٹکٹ ہو تو ہمارے فتویٰ کیا, لیکن پھر بھی میں نے آدھا ٹکٹ لیا. تو جاتی حضرت نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ان کی خلافت واپس ہو گئی, کیونکہ ان سے بدیانتی ہوئی. عالم ہے وہ, مدرس ہیں مدرسے میں, گاڑی ہے پگڑی ہے, ماشاء اللہ تاجد ہے, سب کچھ ہے, لیکن دیانت کے مسئلے میں خطا یہ کر لی ہے اس نے. تو لہذا اس کو ان کو کہیں کہ خلاف ہوتا خلاف ہو. تو اس کی تو بار بار دھیان لے کر پرکھ کر آگے پرکھنا ہوتا ہے, کیا ہے اس کے ایمان اور اعضاء ایمانیہ یہ درست ہوئے کہ نہیں ہوئے. اور سب سے پہلے اس بات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جی وہ بڑا ڈاکٹر افریدی صاحب بیٹھا پیچھے, انہوں نے کہا میرے پاس آدمی آ گیا, اس نے کہا کہ ڈال کا امتحان شرے دے گا نا, لکھو تو دے لکھے نمبر ہے, بات لکھ بات زیادہ کہنا سے. تو ایسے لوگ دبائے بات کسی کیا کرتے, نمبر بھلے نمبر بھلے زیادہ کیے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اس کو میرے پاس چھوڑ, اس کو میں ایک سال جتنا تم کہتے اس کو میں مفت ٹیوشن پڑھاؤں گا تاکہ اس کو سیکھ لے, لیکن نمبر نمبر نہ رکھو, دا دھیان تمہارا کھلا دا رکھو. اس جو سختی میں کرتا ہوں نا, بعض میرے دوستوں کہا کرتے ہیں کہ پھانسی تو سڑے قتلوں ہوا ہے سرتاج دس ہفتے کھڑے رہے بت کیا ہو سر. میں نے آپ کو سنایا پھانسی میں پھنسا ہے ہمارے مریضوں سے, سچ کہا کہ میں قتل کیا ہے, ہم نے مجبوری کی طرح اللہ نے اس کو پچھڑایا واپس ہو کر آیا, مجھے جا کر ملا, پھر مجھے اگوا کر کے لے گئے اوپر پورن دراصل کے کنارے, مجھے اندازہ ہو گیا کیا بھاؤ ہوگا, یاد میرا فائدہ ہے اس کا فائدہ ہے, ابھی مجھے فائر کر کے پیر تک دریا بن گیا ختم ہو گیا. کہ اس کو پتا نہیں تھا کہ میرے پاس کوئی لوڈڈ پسٹول تھا, کہ اس سے پہلے میں نے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کر دیا, کہ بڑے گھوڑے کو میں نے گرا دیا, دو گھوڑے جو تھے ساتھ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے, ہاتھ اٹھا دیے, میں نے چلو تم نیچے اترو, اور ایک گھوڑا دوبارہ تو میں نے پہنچا دیا. کہ میں نے بالکل واضح کہا, جیسے کہا کہ مقدمہ مقدمے کی کوئی وکیل کی ضرورت نہیں ہے, بس میں نے کیا ہو. تو اللہ نشان ہے تو نہ دینا بس سیدھا رکھ رہے ڈاکٹر, یہ خلاص کیوں مانگا, سیدھا خلاص ہے. انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے مجھے آزاد کر دیا کہ اس آدمی نے مجبوری کی حالت میں کیا, بس بس چھ سال اس کا جو کیس چلا ہے بس یہ کیئر اس کی ہوگی ختم. انہوں نے کہا بینک والے کہتے ہیں کہ آپ کی نوکری بھی باہر ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اخلاقی جرم نہیں کیا. تو یہ کہا کرتے ہیں کیا بندہ سے آزاد ہے شکنا ٹھیک مت اشی وقت جتنا مریضوں کو سختی کرتے ہو, یہ زیادہ تمہارا صداقت کے بارے میں ایسے آدھار ہے تو پڑھا جائے نا, تو اس پر ہمت نہیں کر سکو برداشت کرنے کی. یہ ہمارا ایک مریض جہاں بیٹھا ہوا کمیشن میں کام کرتا ہے, کمیشن کے چیئرمین نے کہا یہ کنٹرول رہا تھا ایگزامینیشن کا, اسے کہا کہ اس آدمی کا اتنے نمبر لگا کر اور اس کو کال بھیجو سلمان از منافر کار کنم. یه چیرمن دار بار میں بڑا سیاسی لیڈر بنا ہے اگر بڑا وہ کیا کچھ کرتا رہا ہے اسے غالب مجھے دیکھتا ہے دیکھتا کیا کر سکتا تھا اس نے کنٹرولر سے تبدیل کر کے دوسری پوسٹ پر کر دیا وہ سرکاری نوکری سے کوئی نکال نہیں سکتا دوسرے آدمی کو لے آیا دوسرے آدمی کو جب لے آیا تو میں نے تیرے سر پھیرے محکوم میں آدمی تیار کیے ہوں اللہ کے ساتھ سر پھیرے میں نے محکوم میں تیار کیے ہوئے اگر کی چھوٹی حیثیت میں ہے سلسلہ ہمارا کم حیثیت میں ہے اور ہم زیادہ کرنا بھی نہیں چاہتے سلسلے کو زیادہ پھیلانا بھی نہیں چاہتے دوسرے کو جب لا کر بٹھایا اسے کہا اسے کہا زبردست اور کہا کو تو یہ نے چیئرمین کو بے بس کیا دو آدمیوں نے دونوں نے بے بس کیا اس کو اور یہ میرے بھائی یہ تو ایک اور بات آپ کو سنا اس طرح ایک انٹرویو ہوا اور اس میں لوگوں کو منتخب کیا گیا میرٹ پر پیچھے سے نگران حکومت کے اور آگے سیاسی حکومت آ گئی وزیر نے کہا کنٹرول میں ڈرو کیسے ہیں ختم کرو اس کو یہ مجلس میں لوگوں کو بازی کرو تو اس پر دستخط کرا رہے تھے ہمارے مریض کے پاس آئے دستخط کرنے کے لیے اس نے کہا میں دستخط کروں کمیشن کا ممبر تھا وہ گیا وہ ڈال پر گیا ہوا تھا واپس آیا حاج سے ماشاء اللہ حاجی صاحب اس کے آگے رکھا انہوں نے دستخط کیا میں نے کہا خر عیسیٰ بکر اول بعض آئے حضور خر باشد اس طرح شام کا گدا حج پر جائے واپس آئے تو گدا ہی ہوتا ہے بیا تھا وہ اجلاس ہے وہ کیسر سے دیر ہوئی ریکویسٹ کر دو رہے کیسر پاس ماں اس بار ناس پاس دربی سے تو رشتے ہوئے تھے اگر وہ سو کر دو انہوں گزر ہوئی یقین اور داخل داڑ حج کا خر تو لے وہ خر واپس آؤ خر لاؤ خر آؤ حج ہو رہا ہو ایمان ادا نہ ہو لوگوں اور دا سے ایمان ایماندار سے الگ کیا ہے حق نہ حق نہ حق نہ دبوری نہ دیکھ عمل قبول نہ رکھ لے دبا اللہ پاک کو نماز و روزوں کی آپ کی عبادتوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک اپنا تعلق چاہتا ہے کیا تعلق آپ کو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہمیں ترجیح دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو ہم پر اعتماد کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو ہماری محبت ہے یا نہیں ہے اس وقت علمی اعظم خان سے سلاسل میں ایمان کی تربیت نہ کرنا ہے اور لائف کے بعد میں کہ کبر اثر لالچ کینہ ریا کے تحت استعمال نہ ہو بری ان سب باتوں کو دس رضائل کو سمجھ جائے کہ کبر اثر لالچ کینہ ریا اور پانچ اور ہیں جو ریا الو میں ہم غزل میں مطلع لکھے ہوئے ہیں اور اس وہ پانچ پر دس رضائل کو اثر کرنا ہے بعد کے دس رضائل کو توڑنا ہے یہ پھر دوسرے نمبر پر ہے جی جبکہ اس کو بھی نہیں کیا جا رہا اس کو بھی نہیں کیا جا رہا ذکر اذکار کے ساتھ پورا کرا کے آدمی کو کمڑی بندوا کر اپنے ڈاڑی ڈس لی اور بس اس کو خلافت سجا سر پر سجا دیتے ہیں بس چلے رہے آجی عبد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ تو پانچ پتھر بات ہے کیونکہ جس معیار کو چاہتے تھے پانچ آدمیوں میں ان کو نظر آیا بعد کے رات نے زیادہ اجازت دی ہے تو خیر اور رحمۃ اللہ علیہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے کوئی 150 خلفاء ہوئے ہیں لیکن جتنا سواری ملاقات ہوئی ہے اور ان کی حضرت کی ایمانی حالت اور ان کا اللہ کے اعتماد جو میں دیکھا ہے تو با یعنی وہ کیا بادشاہ اور کیا صدر کیا وزیر ان کے سامنے دن کا خاص جتنا کام میں دیکھا ہے سبحان اللہ تو ایک سطح پر ہم سب نے پہنچنا ہے کوشش کرنی ہے سارے کے سارے محتاج اس طرح ہمارے حجی صاحب نے کہا تھا نا بیان میں کہ ہم سارے کے سارے اخلاق کے محتاج ہیں سارے کے سارے محتاج ہیں ہم جس باتوں کو بیان کرتے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی طرح ہمارے اپنے کام سنیں اس کو سب سے پہلے میرے کام سن رہے ہیں پھر آپ کے کام بات سن رہے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مطالبہ کروں اس کو حاصل کرنے کا پھر جو ہے تو آپ سے مطالبہ حاصل کرنے کا کہ ہم حاصل کریں تو میرے بھائی تو جم کر دے تو ڈر کر دے फिर बैठ के अल्लाह कैसी मदद करता है, तू मिसल जाता है, पीछे हट जाता है, इस अल्लाह की मदद को तू नहीं देखता है। वो हमारा वो दादा सरगुर साहब हमारे बुजुर्ग बदलो कहा पता कि खुदे पाक दिल गलती बाचार है ना चले गए बदल हुई। अल्लाह पाक बहुत गलत वाला है, तुझे कभी भी जो है तो वो फिर जिंदगी की तरफ नहीं ले जाएगा, तुझे कभी हराएगा नहीं तुझे, अगर तू एतमाद कर ले और तू अल्लाह के लिए डट जाए। मजाद एक हदीस शरीफ का बाबू मैं बयान करता हूं कि जो आदमी अल्लाह तला के हुक्म को तोड़कर अल्लाह के गैर को खुश करने के लिए अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है, अल्लाह इसको उसके हवाले कर देता है। तो एक पजीज होते हैं दूसरे दिन जो है जेल में होते, बाबा साहब हमारे थे सर, तो कहते हैं मैं चला गया एक पजीज से मुलाकात की है, तो ऐसे पजीज आदमी हर जगह जाना उन्होंने पता कहते उससे मैं मिला तो उसे मैंने कहा ना जेल वाला हालत पूरे हक है कि मेरा जेल हालत हक है, जेल के हालात खराब जेल और गुजरा ठीक कर दो। तो वो कहते बोले तुम्हें तो दरबार नहीं होता था चलने वाले हो तुम भी थे और वो शायद दुख थे जो बात के तो हो जाती थी। तो कहते मैं निकल कर आ गया, चंद्रों के बाद हुकूमत खत्म और जेल के बाहर लगा हुआ है कि इसका इस ताबीर का इफ्तिताह फलाह साहब ने अपने दस्ते मुबारक के साथ किया और अंदर वो ही पड़ा हुआ जेल में वो ही पड़ा हुआ था। तो यही हाल है जेल। तो एक दो दोनों की बात है कि लाला साहब की सुनाई है, एक अजीत का रोज साहब की सुनाई है, बाकी पड़े अजीत तो खुदा डेर है अति बाचा रहता है तेरे बदल कोई इतना टिकेगी ना टीम उधरेगी ना, हिम्मत नहीं करते, हिम्मत नहीं करते हो। और सच बात है ये फर्ज वाजिब ईमान है जिसको मैंने बयान किया ना, ये फर्ज ईमान है, फर्ज ईमान में जो आपको फराइज बात सुनकर मौकेदार पर खड़ा कर रहे चीन आपसे होने लगे, ये फर्ज ईमान है। जिससे ये चीन बातें नहीं हो रही है उसका मतलब फर्ज ईमान उसका नहीं हुआ है। और मकरूह तहरीमी और हराम से बचना, ये पांच बातें हैं ना, फर्ज वाजिब सुनकर मौकेदार मकरूह तहरीमी हराम से बचना, ये पांच बातें जब आदमी सुनने लगे तो ये फर्ज ईमान उसको हासिल हुआ है। और ये जब तक नहीं है तो इसको फर्ज ईमान नहीं हासिल है, इसको फिक्र करनी है कि इस फर्ज ईमान को मैं कैसे सीखूंगा, उसका तरीका है। हम कोई बुजुर्ग का दावा नहीं करते हैं नहीं? और क्योंकि खात्मा बिल ईमान का मौत का खतरा है किसी को, लेकिन ये है कि बुजुर्गों ने फन सिखाया है, तो सब मैं कहा कर दू तो सब आधा फन है आधा फजल है, बतौर फन हम आपको ये बातें सिखा देते हैं। अल्लाह का ध्यान कैसे हर वक्त आ रही हो जिस दिल में और दिल पर छाया हुआ हो आदमी के और आदमी को काबिल ध्यान नमाज में हासिल हो, ये फन है हम सिखा देते हैं। फजल है अल्लाह को कबूल कर ले तो फजल है, जब कबूल कर ले फिर आपका चालक बनेगा, फन के तौर पर हम सिखा देंगे। फजल आगे अल्लाह के हाथ में वो जिस पर फिर करते हैं, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े क्रम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह पाक कबूल कमा ले, बस आना जाना करते रहते हैं इसलिए ताकि कहना सुनना करें ताकि अल्लाह का आपका मन तो जी किताब पाए। जब तक जिंदगी है जब उसका जहां पता चले तो शोर वहीं मचाया जा है, शोर खराबा करते रहते हैं हमारे, ताकि कम अज कम जब बात किसी चीज की बात होती है उसकी फिक्र शुरू हो जाती है, फिर अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। और रात को ऐसे सोएं ताकि साथियों को तकलीफ ना हो, और सुबह उठने के लिए जो है तो एक किस पर है जी 15 दर्जे की दादी को ताजिर किस वक्त तक है, 35 मिनट तक है, 5:47 साल जो है 15 दर्जे की दादी के मुताबिक हाजिर की नमाज हो सकती है, और 5 जो है तो 25 साल जो है तो 15 दर्जे की दादी के मुताबिक हो सकती है, 18 दर्जे वाले पर होती है।